baştan yaralıyım, acı geçer günlerim. Ha bu fani dün ya da bir gün olsun gülmedim. Ezelden yaralıyım, acı geçer günlerim. Ha bu yalan dün ya da bir gün olsun gülmedim. Kömürlenmeye silmiş anam benim kaderim. Sen de bırakıp gittin, ben şimdi ne derim? Kömürlenmeye silmiş anam benim kaderim. Sen de bırakıp gittin, ben şimdi ne kadar çile verdin? Hayatta tek varlığım, onu da benden aldın. Allah'ım bana neden bu kadar çile verdin? Hayatta tek varlığım, onu da mı çok gördün? Kömürlenmeye silmiş anam benim kaderim. Sen de bırakıp gittin, ben şimdi ne derim? Kömürlenmeye silmiş anam benim kaderim. Sen de bırakıp gittin, ben şimdi ne derim? Allah'ım neden, neden bana bu kadar çile verdin? Hayatta, hayatta tek varlığım, onu da mı çok gördün? Kömürlenmiş, yazılmış anam benim kaderim. Sen de, sen de bırakıp gittin. Ben şimdi, ben şimdi ne ederim? Ben şimdi ne ederim? Ben şimdi ne ederim? Ne ederim? Silmiş anam benim kaderim.